قوله ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة كشا أتينوا mikono yake kama alivyoinua mwanzo baada ya kumaliza kusoma wa baada an yathbuta qalilan baada ya kuthubutu kidogo hatta yarji'a ilayhi nafasuhu mpaka zile pumzi zake zirejee wala yasilu qira'atahu bitakbiri ruku hata unganisha kusoma kwake na takbira ya kuruku hata unganisha qira'a na ile takbira ya kuruku akimaliza qira'a atanyamaza kidogo ili pumzi zake zirudi halafu ndio ataleta takbira ya kuruku fayukabbiru wa yadhu yadayhi mufarrijatay al-asabi' على ركبتيه ملقما كل يد ركبة أتليت تكبير ناتويك mikono yake hali ya kutawanywa vidole juu ya magoti yake hali ya kuvalishwa kila mkono yulakimu rukba auvalishe goti lake kila mkono auvalishe goti lake wayamuddu dhaharahu mustawiyan na atanyoosha mgongo wake hali ya kuwa sawa sawa hii ni rukuu rukuu mtu akirukuu kila mkono anauvalisha kwenye goti na vidole vinakuwa ni mufarrajatain venye kupanuliwa asivikunje vidole wakati wa kurukuu na kushika magoti anapanua vidole vyake kila mkono anauvisha na goti lake halafu ananyoosha mgongo wake sawa kwa sawa ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه أتجالية كتوى chake مقابلة ومغنغو wake hainui kichwa wala hakiinamishi wakati wa kuruku ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه أتجالية كتوى chake مقابلة ومغنغو wake sawa sawa na mgongo wake hata kiinua kichwa wala hata kiinamisha wakati wa rukuu kichwa hakiinuliwi wala hakiinamishwi mtu akaangalia chini mtu akaangalia chini yake labda kuangalia miguu au aangalia soksi zake hapana li hadithi Aisha radhiyallahu anha wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi ataweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake hii ni wakati wa rukuu kadhalika sujud ataweka mbali visukusuku vyake na mbavu zake wakati wa kurukuu hata gandamiza visukusuku na mbavu zake li hadithi ya Abi Humaid kwa hadithi ya Abi Humaid wa yakulu fi rukuihi subhana rabbiyal azim atasema katika rukuu yake subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal azim wa bihamdihi au subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli adhkar nyingi zimekuja za rukuu li hadithi Hudhaifa rawahu Muslim kwa hadithi ya Hudhaifa aliyoipokea al-Imam Muslim wa adna al-kamal thalath uchache wa ukamilifu wa hizo tasbihati rukuu ni mara tatu wa adna al-kamal thalath uchache wa ukamilifu wa tasbihi za rukuu ni mara tatu na mara moja tu ndio ya lazima mara moja tu ndio ya lazima ya pili ya tatu ya nne ya tano hii ni sunna lakini ni lazima mara moja hii ni katika wajibati za sala ni katika wajibati za sala tasbihati ruku tasbihati sujud ni katika wajibati mtu akiwacha yasjudu lisahwi wa adna al-kamali thalathun uchachi wa ukamilifu ni mara tatu kusema hiyo subhana rabbiyal azim wa a'lahu fi haqqi al-imam 10 na juu yake katika haki ya imamu ni mara 10 juu yake ni mara 10 tu asizidishi hapo wa kadhalika hukmu subhana rabbiyal a'la fi sujud na ni hivyo hivyo hukmu ya subhana rabbiyal a'la katika sujud ni hivyo hivyo adna al-kamali thalath wajibu mara moja mara ya pili mara ya tatu mara ya tano mpaka mara kumi ni sunna ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. حتى سمى قرآني من يكسالي حتى سمى قرآني كتك ركوع نكتك سجود ومكتازو يمتوم صلى الله عليه وسلم يجنبهيلو. Tumekataza mtu kusoma Qur'ani katika rukuu, amekataza kusoma Qur'ani katika sujud isipokuwa dua. Dua zilizo katika Qur'ani yajuzu fi sujud, katika sujud si katika rukuu. Dua zilizo katika Qur'ani yajuzu kuziomba lakini katika kusujudu, sio katika kurukuu kama itakavyokuja huko mbele. وبعد انتهاء القراءة يقول الشيخ العباد حفظه الله وبعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للركوع يسكت قدر ما يتراد إليه نفسه. أسمى بعد كماليزة كسومة قرآني نقبل يتكبير يقاجل يقركوع أتنماز من يكسوالي كياسي تكرديش بمزي زاكي. Baada ya kumaliza suratul Fatiha kisha akasoma sura nyingine. Baada ya kumaliza ile sura nyingine ananyamaza pale mwenye kuswali kabla ya kuruku, halafu ndio anaruku. Li alla yasila takbira bil ruku, ili asije akaunganisha bil qiraa, asije akaunganisha takbira ya kuruku na ile kusoma Qur'ani. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر أركوع سو إنه كان توابا الله أكبر. أبو يتقوه ميونغانيشا وميفانيا كما هي تكبيرا نكتك سورة النصر. هذا متو أنشكيو أن يمازي كدوغو مشوى سورة أو مشوى آية ليوفكية كدوغو هلفو ديو أركوع. ثانيا ثم يرفع يديه على هيئه رفعهما عند تكبيره الاحرام, كيشا تينوا mikono yake kwa sifa ile ya kuinua wakati wa takbiratul ihram, vile vile sifa ile ile ya kupeleka aidha mukabala wa mabega au masikio yake. Wayahwi ila ruku'i mukabbiran, na atashuka kwa ajili ya kurukuu hali ya kuleta takbir Allahu akbar. Fayadhau yadayhi ala rukbatayhi, ataweka mikono yake juu ya magoti yake. Wayaj'alu dhahrahu mustawiyan ma'a rasihi, atajalia mgongo wake ni sawa kwa sawa na kichwa chake. Anaporukuu ule mgongo unakuwa sawa sawa na kichwa. Mujafiyan yadayhi an jambayhi, hali ya kuweka mbali mikono yake na mbavu zake. Mgongo unakuwa sawa sawa na kichwa, ina maana hainui kichwa wala hakiinamishi ili kiwe sawa sawa na na mgongo wake. Na kuna makosa baadhi ya wenye kuswali kuinamisha. Mara nyingi katika wao baadhi ya wenye kuswali wakati wa rukuu vichwa wanaviinamisha. Mtu anaangalia soksi zake, hii soksi iko safi, sijui na nini. Sasa sio hivyo, mtu anaangalia mahali sujud. Ukiangalia pale mahali pa kusujudia ndipo kichwa kinakuwa sawa sawa na mgongo. Qala li hadithi ya Abi Humaid wa fihi fa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu, ataruku na kumakinisha mikono yake katika magoti yake kisha atanyoosha ule mgongo wake. Rawahu al-Bukhari. Wa hadithuhu 'inda Abi Daud bi isnadin sahihin wa fihi thumma raka'a فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا, kisha mtume akarukuu akaweka mikono yake juu ya magoti yake kama mwenye kuyashika yale magoti. Wakati wa kurukuu kama mwenye kuyashika yale magoti, si kuweka tu mikono, ni kushika yale magoti. وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ, alafu mikono yake ile yakaipanua ikawa mbali na mbavu zake wakati wa kurukuu. Na hii ni ikiwa mtu anasali peke yake au imamu, lakini kama kuna safu wenzako huku uwezi ukapanua hivi mikono wakati wa kurukuu au kusujudu, kidogo utairudisha hivi. Almuhimu usigadamize na mbavu. Qala wa ma'na wattaradayhi ay ja'alahuma kalwitri au kalwatar, atajalia mikono yake kama hiyo watar, ule uta ule wa upinde. ولحديث عائشة وفيه وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. Alikuwa mtume akirukuu hainamishi kichwa chake wala hakiinui, walakin baina dhalik, lakini baina kuinamisha na baina ya kukiinua hicho kichwa ili kiwe sawa sawa na mgongo. Hii ni wakati wa kurukuu. Rawahu Muslim. Thalithan qawlu subhana rabbiyal azim fi ar-ruku'i, rawahu Muslim, ameipokea hiyo Muslim fi sahihihi an Hudhaifah radhiyallahu anhu. وقال الترمذي بعد ذكر حديث عبد الله بن مسعود بإسناد ضعيف فيه قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ذكر يكركو سبحان ربي العظيم مرتات. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. الإمام الترمذي يسمى والعمل على هذا عند أهل العلم. ما تميزي كوكويلي وأهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. مولما ونوانا نسنة وتبنغوز أمتو كتك تكبير يركوع وسجود أسيبنغوز تشيني يا مرتات بمعنى كما واجب مرموجة لكن سنة مرتات نكوينليا أسيبنغوز تشيني يا مرتات. وروي عن ابن مبارك أنه قال استحب للإمام أن يسبح خمس تكبيرات خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. نسنة وإمام أليت تسبيح مرتان إلي ودريك وليونيماك مرتات. استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات. Ni sunna kwa imamu alete tasbih mara tano ili walio nyuma yake wadiriki mara tatu, sababu akisoma mara tatu wale maamuma hawatapata mara tatu hizi. Imamu ikiwa atafuata hizi mara tatu, wale wa nyuma maamuma hawatapata mara tatu, watapata chini ya mara tatu, lakini akiongezea mpaka mara tano hao wa nyuma ndipo watapata hizo mara tatu. Wa hakadha qala Ishaq ibn Ibrahim. وفي سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى, يعني عمر بن عبد العزيز. سيصالي نيوم يوت بعد يمتم والله صلى الله عليه وسلم ambaye anafanana sana na sala ya mtume wa Allah SAW kuliko kijana huyu, anamkusudia Umar ibn Abdul Aziz. Qala fahazzazna fi ruku'ihi 10 tasbihat wa fi sujudihi 10 tasbihat, yani tukafuata katika ruku'u yake tasbihi 10. Alisoma tasbihi 10 za ruku'u na katika sujudi yake tasbihi 10. Ndio akasifiwa yeye kwamba sala yake ni ashbaha bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa hivi imamu akifanya tasbihi 10 sidhani kama sala ya pili watu watakuja hapa. Eh? Kuna bwana mmoja aliniambia kule Masjid Mulla, kule Masjid Mulla wasoma nini wakirukuu? Mbona imamu warukuu sana? Eti dakika tano nzima imamu akarukuu? Wala sivyo, sio kweli. Sio kweli, ni hizi tasbihi tano anazisoma imamu ili maamuma wapate tatu. Sasa yule bwana anasema ah, kule Mulla bwana kumezidi bwana. Si kuzidi. Wa mimma kana yaquluhu sallallahu alayhi wasallam fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik اللهم اغفر لي, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هي تسبيح يا ركوع نبي تسبيح يا سجود. لم تمي لي سما سنة هي بعد كشوك سورة النصر آية الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إلي بشوك آية هي mtume akawa nakithirisha dhikri hii katika rukuu na sujudu, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Wala sio ndefu, mtu dakika mbili tu anaweza kuhifadhi hii akaisoma, kwa sababu mtume alikithirisha baada ya kushuka aya hii. Kwa hiyo ni sunna kukithirisha hii kuliko ile subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh, pia ni dhikri ya ruku' na sujudi. Subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Mtu anatakiwa abadilishe badilishe kila sala asoma tasbihi nyingine, kila sala tasbihi nyingine, sio kuzichanganya. Rukuu moja ukichanganya hizi zote, hapana, sio sunna. Rukuu moja useme moja katika tasbihi hizi, rukuu nyingine useme nyingine, sala nyingine unasema nyingine, sio kuchanganya hizi katika rukuu moja, hiyo si sunna. Lakini ni kuacha ile ile subhana rabbiyal azim, tangu utoto umehifadhi hiyo mpaka una miaka 50 ni hiyo hiyo. Aa, na hizi nyingine nazo wala si ngumu, sio ngumu. Kwa hiyo tuhifadhini hizi kidogo tu, subuhun quddusur rabbul malaikati wal ruh, kuisha. Rabi'an, hadithu nahihi sallallahu alayhi wasallam anil qira'a fi ruku'i was sujud, rawahu Muslimun fi sahihihi. Hadithi ya makatazo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusoma Qur'ani katika ruku'u na sujudu, hadithi hiyo ameipokea al-Imam Muslim fi sahihihi. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi 1074, mtume amekataza kusoma Qur'ani katika ruku'u na sujud. Wafihi, katika hadithi hiyo, ala wa inni nuhitu an akra al-Qur'ana raki'an au sajidan. Fahamuni, mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani hali ya kurukuu au kusujudu. Wakati wa kurukuu au kusujudu nimekatazwa kusoma Qur'ani. Wa amma ar-ruku'u fa'adhimu fihi Rabba azza wa jalla. Ama rukuu, muadhimisheni Allah azza wa jalla, ndio hiyo subhana rabbiyal azim. Muadhimisheni Allah subhanahu wa ta'ala katika rukuu, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh, hadha ta'zim, ni kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ama sujudu, jitahidini katika dua. Faqaminun, ni hakika kukubaliwa dua zenu katika sujudu. Wa amma sujudu, ama sujudu, fajtahidu fi dua, jitahidini katika dua. Baada ya tasbih, baada ya hii tasbih moja katika hizi, baada ya tasbih dua ni sunna katika kusujudu. Baada ya tasbih halafu uleche dua. Faqaminun an yustajaba lakum, ni hakika kukubaliwa dua yenu, dua zenu wakati wa kusujudu. Sababu mtu anaposujudu ameweka kiungo chake kitukufu. Kiungo kitukufu katika mwili ni uso. Kiungo kitukufu katika mwili ni uso. Kwa unaposujudu ni kwamba umeweka kiungo chako kitukufu kwa ajili ya Allah, umekiweka chini, unamsujudia Allah, unamdhalilikia Allah. Kwa hiyo pale ni mahali muafaka pazuri sana pa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala unayoyataka, kama alisema Mtume sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi min ad-du'a, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah ni katika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi min ad-du'a, kithirisheni dua katika sujud, ni mahali pazuri. Qaminun, faqaminun an yustajabala, ni hakika kukubaliwa dua zenu. Lakini dua ziwe za Kiarabu, eh, dua ziwe za Kiarabu, si dua za Kichina wala za Kijapani wala za Kiswahili, ni dua za Kiarabu. Sala nzima imekuja kwa Kiarabu, sala nzima. Na hii ni ikiwa mtu anaweza kusema kusoma dua ya Kiarabu. Kama mtu anaweza kusoma dua ya Kiarabu yoyote, baada ya tasbih analita dua, rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ni dua kubwa, mtume alikuwa kikithirisha dua hii, dua ambayo ni jami shamil, imekusanya mambo mengi. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ni dua ambayo mtume alikuwa kiisema sana. Kuni sunna baada ya sujudu mtu kuleta dua yoyote anayeweza, dua ya Kiarabu. Kama mtu hajui sasa dua ya Kiarabu yoyote, hata rabbana atina fid dunya pia hajui, mtu labda amesilimu jana, hapo sasa atasoma dua kwa lugha ya yoyote kama wanaosema maulama. Kama mtu hajajua dua yoyote, hajahifadhi dua yoyote ya Kiarabu, hapo sasa atasoma kwa lugha yake dua, wanasema hivyo maulama. Lakini ukijua dua yoyote kwa Kiarabu haitajuzu kwa lugha lingine, utabatilisha swala yako. Kwa ni mahali muwafaka pa dua. Kauluhu thumma yarfa'u ra'sahu wa yadayhi karafa'il awwal, kisha atainua mikono yake kichwa chake baada ya sujud, kisha atainua mikono yake kichwa chake na mikono yake kama alivyoinua pale mwanzo, qailan imamun wa munfaridun, hali ya kusema imamu na mwenye kusali peke yake, anasema sami Allahu liman hamida wujuban, kwa lazima. Akiinuka katika kurukuu anasema sami Allahu liman hamida wujuban, kwa lazima, ni katika wajibati sala, ni katika wajibati sala hizi tasbihat na hii tasmi' sami Allahu liman hamida. Wa maana sami'a istajaba, maana sami'a istajaba, amezikubali Allah dua za mwenye kumsifu. Sami Allahu liman hamida, Allah amekubali dua za mwenye kumsifu. Idhan sami'a ay istajaba. Fa idha istatamma qa'iman, akisha simama, yani akisha kuwa sawa hali ya kusimama, akikamilika hali ya kusimama, qala rabbana wa lakal hamdu, sami Allahu liman hamida, ile ni wakati wa kuinuka. Hasemi sami Allahu liman hamida ashainuka. Sami Allahu liman hamida inasemwa pale akiinuka, sawa kwa sawa sami Allahu liman hamida. Lakini baadhi ya maimamu baadhi ya maimamu ile sami Allahu liman hamida anasema wakati wa kusimama, anasimama alafu sami Allahu liman hamida. Sivyo, sivyo kabisa, sio sunna kabisa. Huyo sami Allahu liman hamida inasema wakati wa kuinuka. Sisi tunajua kuinuka bwana, au mpaka tuonyeshe hapa? Hebu Salim muoneshe hiyo sami Allahu liman hamida yasemwa wapi? Hadha huwa, hii ndiyo sawa. Lakini kuinuka kwanza alafu sami Allahu liman hamida, hapana. Sababu kuna maamuma huku wanaweza wakaona wamempata imamu katika rukuu, kumbe hawajampata ashainuka. Hapa pana kosa hilo Maamuma anaweza akarukuu akaona imamu asham, kumbe yule imamu ashainuka hajasema sami Allahu liman hamida, maamuma aona ashaipata ile raka. Kosa linatokea hapa. Kwa hiyo imamu hususan imamu aiseme hii wakati wa kuinuka, sio wakati wa kusimama. Kuna maamuma huko wataona wameona rakaa kumbe hawajaipata rakaa. Fa idha istatamma qa'iman qala rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du. Aendelee, hiyo ni sunna, ni sunna kuongezea hivyo. Rabbana wa lakal hamdu, hii ndio wajibu. Lakini sunna kuongezea mil as-samawati wa mil al-ardi, sifa za Allah zimejaa mbingu na zinajaa ardhi. Wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du, na ni kujaa kwa unachokitaka baada ya mbingu na ardhi, kitu kingine unachokitaka pia zinaweza zikajaa sifa za Allah. Wa insha'a, akitaka zada, ataendelea atazidisha ahla thana'i wal majdi, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani'a aw la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu. Mpaka hapa, hii yote ni dua inaletwa pale baada ya rabbana wa lakal hamdu. Mpaka hapa ni sunna kuileta, mpaka hapa ni sunna. Wa lahu an yaqula ghayraha mimma warad, yajuzu aseme dua nyingine isiyo kwa hiyo katika dua zilizokuja, yajuzu pia kusemwa hapo. Wa inshaa, akitaka qala Allahumma rabbana lakal hamdu bila wawin, pale baada ya kusimama sawa sawa, baada ya sami Allahu liman hamida aseme Allahumma rabbana lakal hamdu badala ya Allahumma rabbana walakal hamdu. Zote ni riwaya sahiha. Liwurudihi min hadithi fi hadithi abi sa'idin wa ghairihi, kwa kuja hiyo katika hadithi ya Abi Sa'id na mwingine, idhan rabbana walakal hamdu au rabbana lakal hamdu. Fa in adraka al-ma'mumu al-imama fi hadha ruku'i fa huwa mudhiriku lirraka'a. Maamuma akimdiriki imamu katika hii rukuu, ndiyo maamuma huyo ameidiriki raka hiyo. Fa in adraka almaamumu limama fi hadha ruku'i fa huwa mudhiriku lirraka'a. Maamuma akimdiriki imamu katika rukuu hii kabla hajainuka, fa huwa mudhiriku lirraka'a, maamuma huyo ameidiriki raka hiyo. Lakini imamu akishainuka, akishakuwa anasema rabbana walakal hamdu, maamuma huyu hajaidiriki rakaa hii. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha rafa al-musalli min ar-ruku'i yarfa'u yadayhi ka raf'ihima 'inda takbirati al-ihram. Akiinua mwenye kuswali kutoka katika rukuu anainua mikono yake, akiinuka mwenye kuswali min ar-ruku' yarfa'u yadayhi, anainua mikono yake kama alivyoinua wakati wa takbiratul ihram, qailan, hali ya kusema sami Allahu liman hamida. Hakuna takbira hapa, hapa ni sami Allahu liman hamida. Idha kana imaman au munfaridan, akiwa ni imamu au mwenye kusali peke yake, ndio anasema hiyo sami Allahu liman hamida. Wa in kana ma'muman, akiwa ni ma'muma, qala rabbana walakal hamdu wa la yaqulu sami Allahu liman hamida. Akiwa ni maamuma atasema rabbana walakal hamdu, hata sema sami Allahu liman hamida liqawlihi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Haya ni masala khilafia, haya kwamba maamuma hata sema sami Allahu liman hamida. Baadhi ya maulama wanasema maamuma pia atasema sami Allahu liman hamida. Sheikh Albani anasema hivyo katika sifatu sala, akimnukuu al-Imamu Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake al-Umm. Al-Imamu Shafi'i anasema hata maamuma pia anasema hiyo sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Wa fihi qawluhu wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu, imamu akisema sami Allahu liman hamida nyinyi semeni rabbana walakal hamdu. Akhrajahu al-Bukhari an Anas wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma faqad qala fil hadithain faqulu rabbana walakal hamdu wa lam yaqul faqulu sami Allahu liman hamida. Hii ndio hoja ya wanaosema kwamba maamuma hata sema sami Allahu liman hamida. Hoja yao ni hadithi hii, mtume alisema faqulu rabbana walakal hamdu, mtume hajasema faqulu sami Allahu liman hamida, semeni sami Allahu liman hamida, hajasema hivyo. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah hoja yake ni kwamba semeni rabbana walakal hamdu, na hiyo mliyoisikia kwa imamu akisema sami Allahu liman hamida, hii hamjasikia ndiyo semeni, lakini ile mliyoisikia kwa imamu sami Allahu liman hamida pia semeni na nyinyi wakati mnapoinuka katika ruku. Wa yaqulu kullu min al-imam wal munfaridi ba'da sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, kila imamu, kila mmoja katika imamu na anayesali peke yake na maamuma, baada ya sami Allahu liman hamida anasema rabbana walakal hamdu. Wal aula qawlu Allahumma rabbana walakal hamdu biziadati al-wawi wallahumma, asema aula ni kusema hiyo Allahumma rabbana walakal hamdu kwa ziada ya wawu na pia Allahumma, kuliko kusema rabbana lakal hamdu. Aula ni kusema Allahumma rabbana walakal hamdu lihadithi Abi Huraira radiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari. Walahu an yaqula Allahumma rabbana lakal hamdu biduni wawu, pia yajuzu kusema Allahumma rabbana lakal hamdu bila wawu lihadithi Abi Huraira akhrajahu al-Bukhari. Au yaqula rabbana lakal hamdu biduni wawi au biduni al-wawi wallahumma, pia yajuzu kusema rabbana lakal hamdu bila ya wawu na bila ya Allahumma lihadithi Abi Sa'id rawahu Muslim. Idhan riwaya zote hizi ni sahiha, ziko katika sahihaini. Thaniyan, warada fi dhikri ba'da ar-ruku'i rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, imekuja pia katika dhikri ba'da ar-ruku' rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Imekuja hii pia kuongezea hivyo rawahu al-Bukhari an Rifa'at ibn Rafi'in az-Zuraqi radiyallahu anhu wa rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kuendelea mpaka hapa ni sunna kuendelea mpaka hapa rawahu Muslim, hususan mtu akiwa anasali peke yake, hususan mtu akiwa anasali peke yake aendelee mpaka hapa. Waljaddu alhadhu ahla thanai walmajdi wa kulluna laka abdun allahumma la mani alima atait. E mola wangu wa haki, hakuna mwenye kuzuia ulicho kitoa, wala mu'tiya lima manat, wala hakuna mwenye kutoa ulicho kizuia, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Sasa pasema wal jaddu alhadhu, haimnufaishi mwenye bahati, hiyo bahati haimnufaishi mwenye nayo. Alhadhu ni bahati, utajiri pia unafanya haumnufaishi mwenye utajiri, au utajiri haumnufaishi mwenye utajiri huo. Waljaddu alhadhu wa maana la yanfa'u sahiba alhadhi hadhuhu indak, mwenye hadhi, mwenye cheo, mwenye mali, cheo chake hakitamnufaisha kwako. Wala yanfa'u la yanfa'u sahiba alhadhi hadhuhu indak wa innama yanfa'uhu al'amalu salih, kinachomnufaisha ni amali njema, sio huo utajiri na bahati yake. Likaulihi ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum, mtukufu wenu kwa Allah ni yule mchaji sana wenu ndiye mtukufu kwa Allah. Thalithan man adraka al-imama fi ruku'in min rak'ati salati fahuwa mudrikun tilka ar-rak'a allati adraka ruku'aha. Maamuma mwenye kumdiriki imamu katika rukuu yoyote, katika rukuu za sala, huyo ameidiriki rakaa hiyo ambayo adraka ruku'aha, ameidiriki rakaa yake, rukuu yake. Man adraka al-imama fi ruku'in min rak'ati salah, mwenye kumdiriki imamu katika rukuu yoyote katika rukuu za sala, fahuwa mudrikun tilka raka'a allati adraka ruku'aha, maamuma huyo ni mwenye kuidiriki rakaa hiyo ambayo amediriki rukuu yake. Maamuma akimdiriki imamu amerukuu, hajainuka, maamuma yule anaita takbiratul ihram kwanza halafu anarukuu, hapo ameidiriki rakaa ile. Iwe ni rakaa ya mwanzo, iwe ni ya pili, iwe ni ya tatu, ikiwa atamdiriki imamu hajainuka, yule maamuma ameidiriki rakaa ile. Lakini akimdiriki ashainuka, hapo hata akirukuu yule maamuma bado hajadiriki rakaa hii. Lihadithi Abi Bakara radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila safi. Kwa hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu anhu asema alifika kwa Mtume sallam wa huwa rake, wakati Mtume amerukuu ni imamu, faraka'a qabla an yasila ila safi. Huyu sahabi Abu Bakra akarukuu kabla ya kufika kwenye safu, akarukuu nyuma ya safu. Kwa nini? Ili adiriki rakaa ile, ili amdiriki Mtume hajainuka katika ile rukuu yake. Ndio faraka kabla safi, akarukuu nyuma ya safu. Fadhakara dhalika linnabii sallam au fadhukira dhalika linnabii sallam, akatajiwa hilo Mtume sallam, aidha yeye mwenyewe alimwambia Mtume baada ya swala kwamba mimi nilifanya hivi, nilirukuu kabla sijafika kwenye safu ya wenzangu, nikarukuu nyuma peke yangu ili nidiriki rukuu yako. Mtume akamwambia zadaka Allahu hirsan wala taud, Allah akuzidishie hirs, hiyo pupa lako la kufanya pupa kwa ajili ya kudiriki rakaa, Allah akuzidishie hirsi yako ya sala, wala taud wala usirudie. Sasa hii maulama wameikhtalifiana, wala taud usirudie Nini maana usirudie? Je, usirudie kufanya hivyo? La. Wasema maulama, si kwamba mtume alimwambia usirudie kurukuu kabla safi. Hii ni sunna. Hii kurukuu kabla safi ili umdiriki ni mwenzako au umdiriki imamu ni sunna. Mtume hakumwambia hivyo, mtume alimwambia usirudie kuchelewa huko. Usirudie kuchelewa mpaka imamu asharukuu ndio wewe warukuu kabla safi. Mwenielewa? Hakumkataza kurukuu nyuma ya safu, alimkataza kuchelewa sala mpaka imamu asharukuu wewe ndio waingia msikitini. Mwenielewa vizuri? Kwa hiyo hii ni sunna hii, kwamba mtu amechelewa, imamu amerukuu, yeye hajafika kwenye safu, anaweza akarukuu peke yake alafu akaingia kwenye safu vile vile, akaingia vile vile kuinama inama katika safu. Ndivyo alivyofanya huyu sahabi, eh? Alirukuu peke yake, mbele yake kuna safu, sio? Alafu akaenda vile vile kuinama inama mpaka akafika kwenye safu. Amerukuu vile vile kabla mtume hajainuka. Hii ni sunna, eh? Ni sunna. Lakini sio mtu yuko kule mlangoni safu iko ya kwanza, sio hivyo. Mtu yuko kule mlangoni anaanza kurukuu mpaka huko safu ya kwanza, sio hivyo. Labda safu moja tu, safu moja tu nyuma yake wa rukuu, hakuna safu, alafu uenda kwenye safu ya kwanza. Lakini kuanzia kule uenda hivi mpaka afika huko, sikufika huko wahema tena. La, sio hivyo. Ni iwe ni safu moja tu nyuma yako, halafu uenda vile kwa miguu yako vile vile kuinama neema. Hakadha faala hadha sahabi aljalil radhiyallahu anhu, wallahu aalam. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.